ยูนาธานข้าอยากคุยกับเจ้าตาลำพังอ่ะ ที่ไหน ที่ไรตรงโน้นอ่ะ ตกลง ยูนาธานข้าอยากรู้จังว่าทำไมพระบิดาของท่านน่ะถึงต้องทำร้ายข้ามุ่งจะเอาชีวิตของข้าข้าทำอะไรผิดอย่างนั้นเหรออ ๋อดาวิดไม่มีอะไรหรอกท่านไม่ต้องตายนะตอนนี้ดูสิพ่อของข้าไม่ได้ทำเรื่องใดๆไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กโดยที่ไม่ได้ข้าได้รู้เลยพ่อของข้าไม่ได้ปกปิดอะไรข้าหรอกพระบิดาของท่านรู้อยู่ว่าข้าเป็นที่โปรดปรานของท่านพระบิดาของท่านคงจะคิดว่าโยนาธานน่ะจะรู้เรื่องนี้ไม่ได้ไม่งั้นโยนาธานก็จะต้องเศร้าโศกเสียใจตราบใดที่พระเจ้ายังทรงพระชนอยู่และท่านก็ยังมีชีวิตอยู่ข้าเชื่อว่าความตายนั้นน่ะอยู่ห่างจากข้าเพียงก้าวเดียวเท่านั้นเอง นี่ดาวิดเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันหากเจ้าต้องการอะไรข้าก็จะให้เจ้านะได้เลย ท่านรู้ว่าพรุ่งนี้เป็นวันเทศกาลขึ้นเดือนใหม่เราสองคนต้องเข้าร่วมโต๊ะเสวยต่อหน้าพระราชาทั้ง3วัน เออสิใช่ใช ่ถ้าข้าไม่เข้าร่วมแต่ข้าจะกลับบ้านเกิดเพื่อไปฉลองกับครอบครัวข้าเนี่ยท่านคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นไหม ข้าก็ไม่รู้นะ ถ้าพระบิดาของท่านเห็นว่าข้าไม่ได้เข้าเฝ้าและถามถึงข้านะท่านบอกพระองค์ว่าท่านคนอนุญาตให้ข้าไปฉลองเทศกาลที่บ้านของข้าถ้าพระองค์ตรัสว่าดีแล้วก็แสดงว่าข้าปลอดภัยแต่ถ้าทรงพิโรธนะท่านก็จะได้รู้ว่าพระองค์ยังมีแผนการที่จะทำร้ายข้าท่านและข้าได้กระทำพันธสัญญาต่อหน้าพระพักของพระเจ้าว่าเราจะเมตตากรุณาซึ่งกันและกันจนถึงลูกถึงหลานโยนาธานถ้าข้าได้ทำผิดก็สมควรรับโทษก็ขอให้ท่านฆ่าข้าเองเถอะทำไมต้องส่งข้าให้พระบิดาของเจ้าด้วย ไม่มีวันหรอกถ้าข้ามีสัญญาณเพียงเล็กน้อยว่าพระบิดาของข้าจะทำลายเจ้าข้าจะบอกเจ้าเอง คำสัญญาของการเป็นเพื่อนตายแล้วความรักของเขาทั้งสองซึ่งเกิดขึ้นใหม่ยิ่งแนบแน่นยิ่งขึ้น ตกลงดาวิดข้าไปแล้วนะพรุ่งนี้เป็นวันขึ้นเดือนใหม่ถ้าเจ้าไม่อยู่ที่หน้าของเจ้าก็จะว่างหลังจากวันพรุ่งนี้ถึงตอนเย็นให้ไปซ่อนตัวที่อาเซนข้าจะออกไปฝึกยิงธนูถ้าเจ้าได้ยินข้าพูดกับเด็กของข้าที่ไปเก็บลูกธนูว่าดูสิลูกธนูอยู่ใกล้ๆกับเจ้าให้เอามานี่ดาวิดหมายความว่าจะไม่มีอันตรายใดๆแต่ถ้าเจ้าได้ยินข้าสั่งเด็กของข้าว่าดูสิลูกธนูอยู่ทางโน้นก็หมายความว่าพระเจ้ากำลังสั่งให้เจ้าหนีไป ในวันแรกของวันเทศกาลกษัตริย์ซาอูลประทับนั่งใกล้ริมฝาผนังเช่นเคยโยนาธานนั่งอยู่ตรงข้ามพระองค์อับเนอร์ผู้นำทัพของพระองค์นั่งอยู่ใกล้พระองค์แต่ที่นั่งของดาวิดว่างเปล่าพระองค์ทรงคิดว่าดาวิดอาจจะไม่ทันชำระตัวให้บริสุทธิ์พระองค์จึงไม่ได้ตรัสอะไรแต่วันต่อมาที่นั่งของดาวิดก็ยังว่างอยู ่โยนาธานลูกพ่อทำไมเมื่อวานนี้ดาวิดไม่มาร่วมพิธีและวันนี้ก็ไม่มาเหมือนกัน ดาวิดได้ขออนุญาตข้าว่าเขาอยากกลับไปฉลองที่บ้านเกิดของเขาที่เบเรเทม แล้วเจ้าก็ให้เขาไปเหรอ ไม่อยากค่ะ เฮ้ยเจ้าลูกของหญิงทรยศข้าไม่รู้เลยว่าเจ้านั้นน่ะอยู่ฝ่ายลูกของเจสซี่น่าละอายนักทั้งตัวเจ้าเองและแม่ของเจ้าด้วยตราบใดที่ลูกของเจสซี่ยังมีชีวิตอยู่เจ้าหรือบัลลังก์ของเจ้าก็จะสถาปนาขึ้นไม่ได้ส่งคนไปจับตัวมาเดี๋ยวนี้ดาวิดจะต้องตาย ทำไมเขาต้องตายเขาจะผิดอะไรเหรอ ซาอูลฟางหอกใส่โจนาธานหมายจะฆ่าท่านเพราะไม่สามารถควบคุมอารมณ์โกรธของพระองค์ได้ เจ้าสมควรตายหึ เสด็จพ่อ ให้พลาดเจ้า ด้วยความคับแค้นใจโยนาธานเดินออกจากงานเลี้ยงและปฏิเสธที่จะเสวยตลอดวันนั้นวันต่อมาโยนาธานออกไปที่ทุ่งนาเพื่อจะพบดาวิดมีเด็กหนุ่มคอยถือลูกธนูและเก็บลูกธนูที่ยิงออกไปแล้วด้วย เอานี่ไปเก็บลูกธนูมาสิ ครับนาย ขณะที่เด็กหนุ่มวิ่งไปโยนาธานก็ยิงธนูอีกครั้งพาเลยหน้าเด็กหนุ่มไป เฮ้ยเจ้าหนุ่มลูกธนูมันตกเลยเจ้าไปอ่ะไปเก็บเราแล้วเข้าอย่าหยุดนะ เจ้าหนุ่มคนนี้เก็บลูกธนูมาคืนโยนาธานโดยที่ไม่รู้รหัสลับระหว่างดาวิดกับโยนาธาน เอาละวันนี้ฝึกพอแล้วเอาลูกธนูและคันธนูไปเก็บซะ เมื่อเด็กหนุ่มไปแล้วดาวิดก็ออกมาจากที่ซ่อนในภูเขาอาเซลและถวายบังคมโยนาธาน3ครั้งโดยที่ไม่รู้ว่าเขาทั้งสองจะไม่มีโอกาสพบกันอีกเขาจูบกันและกันและร้องไห้คร่ำครวญโดยเฉพาะดาวิดอนาคตข้างหน้าของดาวิดดูมืดมนและเป็นอันตรายอย่างยิ่งเขาจะไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยที่ไหนได้ดาวิดไม่อยากกลับบ้านไปหาภรรยาของเขาหรือกลับไปหาพ่อของเขาเขากลายเป็นคนที่ถูกตามล่าและไว้ใจใครไม่ได ้ดาวิดจงไปเป็นสุขเถอะนะข้าจะต้องกลับเข้าเมืองแล้วล่ะพระเจ้าจะเฝ้าระวังเจ้าจะจงระลึกไว้เสมอว่าเราได้สาบานที่จะเป็นเพื่อนตายกันต่อหน้าพระเจ้าข้าอยู่ที่นี่ไม่ได้ข้าจะไปไหนดีอาวุธก็ไม่มีอาหารก็ไม่มีข้าปกป้องตัวเองไม่ได้อ๋อข้าควรไปหาอหิเมเล็กที่เมืองนกโรหิตของพระเจ้าท่านอหิเมเล็กท่านโรหิตท่านสบายดีเหรอ สบายดีแต่ทำไมเจ้ามาคนเดียวล่ะไม่มีใครมากับเจ้าเหรอ ดาวิดไม่ได้พูดตามจริงเพราะกลัวว่าจะถูกเอาชีวิต กษัตริย์ได้ใช้ให้ข้ามาทำภารกิจที่เป็นความลับซึ่งข้าจะบอกใครไม่ได้ส่วนคนของข้านั้นเขาบอกให้เขารอข้าอยู่ที่แห่งหนึ่งท่านมีอาหารอะไรบ้างล่ะขอขนมปังสัก5ก้อนหรือว่าอะไรก็ได้ที่ท่านมีอะนะ ข้าไม่มีขนมปังธรรมดาหรอกมีแต่ขนมปังถวาย ขนมปังถวายที่มันเก่าๆน่ะเอาออกมาจากพลับพลาแล้วก็น่าจะเป็นขนมปังธรรมดาได้นี่ เอาเถอะข้าจะเอามาให้นะ ภารกิจของกษัตริย์น่ะเร่งด่วนซะจนข้าลืมหยิบอาวุธมาด้วยท่านมีหอกหรือว่าดาบบ้างหรือเปล่าล่ะฮะ ก็มีแต่ดาบของโกลิอัทแห่งฟาริสเตียคนเดียวเท่านั้นคนที่เจ้าฆ่าที่หุบเขาเอรามาหลายปีก่อนนั่นแหละถ้าเจ้าต้องการข้าจะเอามาให ้เอามาให้ข้าเถอะคงไม่มีดาบเล่มไหนเหมือนเล่มนั้นอีกแล้วล่ะ ดาวิดเจ้ารออยู่ที่นะข้าจะเอาขนมปังและดาบมาให ้โอ้เจ้าชายดาวิดแปลกมากที่เห็นท่านอยู่ที่นี่ไม่มีทหารติดตามท่านเหมือนเคยเลยนะ นี่คือของที่เจ้าต้องการนะขนมปังแล้วก็ดาบของโกลิอัท ขอบคุณเจ้ามากนะข้าไปละผู้ชายที่คุยกับข้าเมื่อกี้เป็นใครกันน่ะข้านึกไม่ออกเลยอ๋อโดเอกชาวเอโดไมหัวหน้าคนเลี้ยงแกะของกษัตริย์ซาอูลเขาไม่อยากเจอเขาวันนี้เลยอ่ะเขาไม่น่าไว้ใจนะข้าจะไปที่ไหนที่ปลอดภัยดีแล้วเนี่ย